pauzei. Pentru mine, la Calut Activ pur și simplu funcționează. În caz că n-ați prins avionul către vreo destinație exotică la un all-inclusiv, mai aveți o șansă să prindeți un altfel de all-inclusiv. Pe 15 ianuarie la Teatrul SIC Alexandrescu din Brașov și pe 16 ianuarie la Palatul Național al Copiilor din București. Vă așteaptă acolo Medea Marinescu, Marius Manole, Mirela Oprișor, Diana Roman și Vlad Zamfirescu. Bilete la Palatul Copiilor din București și online pe startickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, Iorgu, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamna ministru, decât Carmen Dan, cum este poreclită de mulți polițiști, audiată astăzi la parchetul general, nici gând să plece de la Ministerul de Interne. Doamna ministru, l-ați mințit sau nu l-ați mințit? Vă dați demisia sau trebuie să primiți? Vă dați demisia? Voi da lămuriri cât de curând. Mulțumesc frumos! Scandalul polițistului acuzat de pedofilie. Unde este curajul premierului? Mihai Tudose o vrea plecată pe Carmen Dan, dar așteaptă să demisioneze singură dacă președintele PSD îi va da voie. Un ministru de interne care își permite să mă mintă în halul acesta, nu mai am ce să mai lucrez cu domnia sa. Eu cred că domnia sa, dacă va fi lăsată, își va da demis. Actorul Alexandru Arșinel a fost chemat la audier la DIICOT azi dimineață în deja celebrul dosar Lucan. Domnul Arșinel a precizat de fiecare dată că decizia de a primi linichiul a fost luată pentru că se afla într-o stare gravă. Instrumentarul pentru gravide și bebeluși dezinfectat în găleți depozitate pe jos s-a întâmplat la Spitalul Județean Ilfov, arată un raport al Corpului de Control din Ministerul Sănătății. Gravidele și nou-născuții sunt tratați la Spitalul Ilfov, așa cum erau tratați acum 200 de ani bolnavii din întreaga lume. Și medicamente compensate prescrise de medicul specialist, nu de cel de familie, este o propunere de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. De altfel, președintele CNAS are programată chiar la această oră o conferință de presă. Prognoza meteo pentru început. La această oră plouă slab sau burnițează pe alocuri în Oltenia și Muntenia. Ninge cu totul izolat în Carpații de Curbură. Maximele termice vor fi astăzi între 2 și 10 grade. Va ploua în regiunile sudice și pe arii restrânse în rest, iar la munte vor veni mai ales ninsori. În București burnițează și sunt 7 grade. Ascultați știrile Europa FM. Doamna Carmen Dan, ministrul de interne, a fost audiată azi dimineață la parchetul general, a discutat cu procurorii despre dispozitivul de înregistrare pe care l-ar fi găsit în locuința sa. Am răspuns întrebărilor puse de procurori și am clarificat aspectele care trebuiau clarificate. În ceea ce privește declarațiile primului ministru, voi da lămuriri cât de curând. Mulțumesc. În noiembrie anul trecut, Carmen Dan anunța că ar fi găsit în apartamentul în care locuiește cu chirie un dispozitiv de înregistrare și a sesizat atunci poliția. La întrebările jurnaliștilor legate de alte subiecte, Carmen Dan nu a vrut să răspundă. Doamna ministru, l-ați mințit sau nu l-ați mințit? Pe domnul, vă rog să-mi permiteți să intru. Vă dați demisia sau trebuie să primiți? Vă dați demisia? L-ați mințit sau nu l-ați mințit? Pe domnul. Întrebările jurnaliștilor de azi dimineață vin după declarațiile de aseară făcute de premierul Mihai Tudose la Antena 3. Un ministru de interne care își permite să mă mintă în halul acesta, nu mai am ce să mai lucrez cu domnia sa. Punct. Domnia sa s-a exprimat de începând de luni că e dispus să-și dea demisia. Am spus că în momentul ăsta eu cred că eu accept dacă și-o dă. Eu cred că domnia sa, dacă va fi lăsată, își va da demisia. Carmen Dan ceruse demisia șefului poliției române și a propus un înlocuitor după scandalul polițistului acuzat de pedofilie. Numai că persoana propusă, Cătălin Ioniță, șeful Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne, a refuzat noua funcție, fapt ascuns de doamna ministru Carmen Dan. M-a întrebat-o dacă este adevărat că omul acela refuză. Mi-a spus că nu este adevărat, că omul își dorește funcția. La prânz l-am sunat pe domnul Chestă să-l întreb eu. Chiar nu doriți această funcție? Răspunsul a venit prompt. Nu, domnul prim-ministru, raportez, nu doresc această funcție. Premierul a explicat că așteaptă ca într-o săptămână să afle de la șeful poliției române cine sunt cei care au ascuns atâția ani situația polițistului de la rutieră acuzat de pedofilie. Mihai Tudose a luat apărarea șefului serviciului omoruri din Poliția Capitalei, căruia ministrul Carmen Dan a cerut demisia și a atacat-o din nou pe colega sa de cabinet. I-am cerut să vadă exact cine au fost cei care au știut, cine au fost cei care trebuiau să ia măsuri. Și dacă au vrut să fie la pachet complici, să se ducă împreună cu el. Și nu în fața opinii publice, ci până la niște procurori. Demiterea șefului de la Omor, care înțeleg că este un polițist extraordinar, n-are aneuri, adică omul care rezolvă tot ceea ce îi pică în mână, ea mi se pare un pic exagerată. De ce cel de la Omor și nu cel de la Circulații, care era șeful direct? De ce n-a plecat acasă în secunda 2 un consilier al doamnei ministru, care a fost 7 ani de zile coleg de tură cu făptuitorul? Disputa cu ministrul Carmen Dan scoate la lumină neînțelegerile grave dintre Mihai Tudose și liderul PSD Liviu Dragnea. De astăzi, președintele PSD Liviu Dragnea a plecat într-un turneu în județele Moldovei pentru a se asigura de sprijinul aleșilor locali, înainte de ședința conducerii partidului programată la sfârșitul lunii la Iași. Ascultați știrile Europa FM. Actorul Alexandru Arșinel a fost chemat la audieri la DIICOT în această dimineață, în deja celebrul dosar Lucan. Directorul Teatrului de Revistă din București a prezentat explicații despre transplantul de rinichi din 2013, operație efectuată de medicul clujan Mihai Lucan. Cu amănunte, Ioana Dumitrescu. Alexandru Arșinel este audiat în această dimineață la DIICOT în calitate de martor după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe actor că rinichiul care a fost transplantat trebuia să ajungă la o fetiță. Operația a avut loc în anul 2013 și a fost efectuată de celebrul medic Mihai Lucan. În ultima vreme, Alexandru Arșinel a respins toate aceste acuzații și a spus că sunt lansate atacuri la adresa sa pentru că numele său este celebru. Domnul Arșinel a precizat de fiecare dată că decizia de a primi rinichiul a fost luată pentru că se afla într-o stare gravă. Contat că mai funcționam 7% cu rinichii, spune Arșinel. Să amintim, deputatul Emanuel Ungureanu, fost angajat la Institutul de Transplant Renal din Cluj, a mai spus că medicul Lucan își alegea pacienții în funcție de banii sau influența acestora. Mihai Lucan, fiul acestuia și un director administrativ de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, sunt cercetați sub control judiciar pentru delapidare și constituirea unui grup infracțional organizat. Medicamentele compensate să fie prescrise de medicul specialist, nu de cel de familie, este o propunere venită de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a rezolva o serie de probleme ridicate de doctorii de familie. Oficialii casei anunță că lucrează la un set de norme pentru a ușura munca medicilor de familie, respectiv pentru a reduce numărul de documente necesare pacienților. Sofie Dimulete explică. Prin proiectul de modificare a legii privind reforma în domeniul sănătății vor fi revizuite protocoalele terapeutice prin extinderea categoriilor de medici care pot prescrie medicamente, iar responsabilitatea prescrierii de compensate pe bază de scrisoare medicală va reveni medicului care a prescris tratamentul. O altă modificare este legată de sistemul informatic, astfel să nu mai fie taxați furnizorii în cazul în care sistemul cardului electronic nu funcționează. În același timp, Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să se renunțe complet la documentele pe hârtie în cadrul procesului de contractarea serviciilor medicale. Totodată se dorește ca rețetele și biletele de trimitere la analize să poată fi onorate de orice farmacie, respectiv laborator de pe teritoriul țării, nu doar de cele care au contract cu aceeași casă de sănătate ca medicul care a eliberat rețeta sau biletul de trimitere. La această oră, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate are programată o conferință de presă în care va explica măsurile propuse. Vom reveni cu amănunte. Instrumentarul pentru gravide și bebeluși dezinfectat în găleți depozitate pe jos s-a întâmplat la Spitalul Județean Ilfov. Situația este prezentată într-un raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății, publicat astăzi parțial de blogul tolo.ro al jurnalistului Cătălin Tolontan. Ce alte nereguli au fost descoperite, ne spune Anca Grădinaru. În raport, inspectorii dau nenumărate exemple de nereguli. În cadrul secției ginecologie, în spațiul destinat tratamentului, au găsit o găleată în care erau imersate în dezinfectant peste 20 de valve. Valvele sunt instrumente pe care medicii ginecologi le folosesc pentru a ajunge în vaginul pacientelor. Nimeni nu a putut spune de cât timp erau ustensilele acolo. Nu se cunosc protocoalele existente pentru decontaminarea instrumentarului, arată inspectorii. De asemenea, pe circuitele curate au găsit pacienți aseptici și instrumentar nedezinfectat. Jurnalistul Cătălin Tolontan spune că și bebelușii de la Spitalul Județean Ilfov sunt expuși acelorași riscuri ca și mamele lor. Cine este pus în cel mai mare risc? Nou născutul, care are sistemul imunitar cel mai scăzut. Gravidele și nou născuții sunt tratați la Spitalul Ilfov, așa cum erau tratați acum 200 de ani bolnavii din întreaga lume. Spitalul Ilfov se află în administrarea Consiliului Județean, condus de Marian Petrache. El spune că aici s-au investit peste 15 milioane de euro. El declară la Europa FM că acum i-a cerut din nou managerului să ia măsuri. Trebuie să-mi ajungă zilele astea, mâine, luni, cel mai târziu, propunerile Consiliului de Administrație și al Comitetului Director pentru punerea în aplicare a recomandărilor făcute de Corpul de Control al Ministrului Sănătății cu termene de realizare. Acel protocol va fi inclus în contractul de management, cu termenele de realizare în contractul de management al managerului spitalului, dacă nu se vor îndeplini, va pleca acasă. Dacă la acel control al Corpului de Control al Ministerului Sănătății au participat și reprezentanții Consiliului Județean Ilfov, asta înseamnă că și l-au asumat, nu? Sunt unele lucruri pe care și le-au asumat, unele lucruri care au fost contestate, de acolo sunt lucruri și lucruri de bun simț care trebuie rezolvate. Dar dumneavoastră acolo, știați de acest raport? L-ați văzut înainte să apară? Păi bineînțeles că l-am văzut, că el i-a apărut de 2 săptămâni de zile raportul, nu e raportul făcut ieri. Și de 2-3 săptămâni nu v-au făcut încă o propunere? Doamnă, credeți că lucrurile alea se rezolvă într-o zi? Ascultați știrile Europa FM. Noi informații despre jaful armat spectaculos dintr-un magazin de bijuterii din faimosul hotel parizian Ritz. Hoții înarmați cu topoare au furat bijuterii în valoare de peste 4 milioane de euro. 3 persoane au fost reținute, iar alte 2 au reușit să fugă. Nicio persoană nu a fost rănită. Cu detalii despre jaf și despre anchetă, Alexandra Stănescu. Ieri după amiază, 5 bărbați înarmați cu topoare au spart vitrinele magazinului cu bijuterii de lux. Magazinul se află în celebrul Hotel Ritz, situat în apropierea de piața Vendôme din centrul Parisului. 3 bărbați au fost prinși de polițiști, dar ceilalți 2 au reușit să fugă. Un angajat al hotelului Ritz povestește că a auzit un zgomot puternic și că nu și-a dat seama că este un jaf decât după ce i-a spus cineva. Hoții au furat bijuterii de lux în valoare de peste 4 milioane de euro. O anchetă a fost deschisă în acest caz, iar o parte a bunurilor a fost deja recuperată. Multe jafuri s-au produs în ultima vreme în plină zi în vitrinele magazinelor opulente din piața Vendôme. De aceea, securitatea din cartier a fost întărită din 2014. Hotelul Ritz a fost deschis de antreprenorul elvețian Cezar Ritz în 1898 și acum aparține milionarului egiptean Mohamed Al-Fayed. El este cunoscut pentru că fiul său, Dodi Al-Fayed, avea o relație amoroasă cu prințesa Diana. Charlie Chaplin, Coco Chanel și scriitorul Ernest Hemingway s-au cazat de-a lungul anilor în celebrul hotel Ritz din centrul Parisului. Alunecările de teren din sudul Californiei au ucis până acum cel puțin 17 oameni, alte 17 persoane sunt date dispărute, anunță autoritățile americane. Printre victime se află și copii. În imaginile publicate pe internet se pot vedea cartiere îngropate sub nămol, case distruse și drumuri devenite impracticabile. Elena Tudor. Sute de pompieri, dar și voluntari continuă căutările prin noroi și resturile celor 10 de locuințe distruse. Printre dispăruți se află și copii. 10 de persoane au fost salvate, au precizat autoritățile, unele dintre acestea fiind recuperate de pe acoperișuri cu ajutorul elicopterelor. Pompierii din Santa Barbara au anunțat, fără a oferi detalii, că mai multe corpuri au fost descoperite în noroi în timpul unei operațiuni de salvare desfășurate la Montecito, situat la nord-vest de Los Angeles. În zonă, oamenii își caută cu disperare rudele. Hayden Gower își caută mama de 69 de ani, a cărei casă a fost afectată de alunecările de noroi. Nu știu unde este, i-a luat prin surprindere. Nu-mi dau seama cât de departe a putut fi dusă. Sudul Californiei a fost lovit luni de o furtună care a provocat ploi abundente ce au declanșat alunecări de teren. Majoritatea deceselor au survenit în Montecito din comitatul Santa Barbara, situată în apropierea regiunii mistuite în luna decembrie de incendiul Thomas, cel mai distrugător din istoria Californiei. Flăcările au distrus atunci vegetația, astfel încât nu mai există arbori care să absoarbă apa și să stabilizeze solul. Și înapoi în țară, Gică Popescu este noul consilier pentru probleme de sport al premierului Mihai Tudose. Principala misiune să coordoneze organizarea meciurilor pe care le va găzdui România la Campionatul European de Fotbal din 2020. Mihai Tudose a declarat aseară într-un interviu televizat că este convins și că Gheorghe Hagi va da o mână de ajutor. Vă amintesc că în martie 2014, Gică Popescu a fost condamnat la 3 ani, o lună și 10 zile de închisoare în dosarul transferurilor. A ieșit din penitenciar în noiembrie 2015, după ce a scris 4 cărți. Ni se alătură acum Tudor Ciurescu. Bună ziua! Tablou dificil pentru Simona Halep la Australian Open în primul Grand Slam al anului. Principală favorită la câștigarea trofeului, lidera WTA va avea un debut lejer împotriva unei reprezentante a gazdelor, Destine Ayava, o jucătoare de numai 17 ani, numărul 193 mondial. Lucrurile se complică însă apoi pentru Simona, care ar putea da în turul al doilea peste Eugenie Bouchard, iar în runda următoare peste Petra Kvitova. În optimi, o posibilă adversară ar fi rusoaica Elena Vesnina. În sferturi, Halep s-ar putea duela cu Carolina Pliskova, Johanna Konta sau sau Barbora Stricova, iar în semifinale cu Garbine Muguruza, Angelic Kerber sau Agnieszka Radwanska. Dintre celelalte 5 românce prezente pe tabloul principal al Grand Slam-ului de la Melbourne, Mihaela Buzărnescu va avea cel mai greu meci în primul tur, o va înfrunta pe a doua jucătoare a lumii, daneza Caroline Wozniacki. Buzărnescu a ajuns astăzi în semifinale la Hobart, a trecut cu 7-5, 6-1 de americanca Alison Risky și va juca pentru accederea în ultimul act cu Lesia Tsurenko din Ucraina. Revenind la tragerea la sorți de la Australian Open, Ana Bogdan va avea și ea o adversară dificilă pe Cristina Mladenovic, locul 11 WTA. În rest, Sorana Cârstea o va întâlni pe Zarina Diaz din Kazakhstan, Irina Begu pe rusoaica Ekaterina Makarova, iar Monica Niculescu pe nemțoaica Mona Bartel. La masculin, singurul reprezentant al României, Marius Copil, va juca în runda inaugurală cu francezul Gilles Simon, locul 57 ATP. Să mai spunem că astăzi au început calificările pentru Grand Slam-ul de la Melbourne, iar Alexandra Dulgheru și Irina Bara le-au învins în primul tur pe Bianca Andreescu, respectiv Cecil Karatanceva, în timp ce Alexandra Cadanțu a fost eliminată de Vera Lapco. CSU Craiova-Dinamo va fi derbiul sferturilor de finală ale Cupei României la fotbal. FCSB va întâlni singura divizionară secundă rămasă în competiție, roșialbaștrii vor juca în deplasare la AFC Hermannstadt, iar celelalte meciuri din această fază sunt Gazmetan Media și Astra Giurgiu și FC Botoșani CSM Poli Iași. Partidele vor avea loc în perioada 27 februarie-1 martie. Chelsea și Arsenal au remizat 0-0 în prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei. Cele două formații londoneze nu au reușit să înscrie, chiar dacă au avut câteva ocazii, iar pe teren s-au aflat Hazard, Morata sau Lacazette. Amintim, în cealaltă semifinală, Manchester City a învins-o cu 2-1 pe divizionara secundă Bristol City. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vreau să vorbim astăzi despre bani, despre modul în care vă salvați economiile. Am vrut eu inițial să vorbim în anul 2018, dar cred că nu s-a înțeles, sau poate oamenii nu mai fac economii. Așa că vă întreb, hai, spuneți, în ce mai băgați bani? Indiferent că e vorba de economii sau de cheltuieli. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 RON. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe bonprix.ro? Bonprix sunt eu. Un sfat pentru siguranța ta din partea E.ON România. Atenție! Dacă simțiți miros de gaze în locuință, problema poate fi de la aragaz, centrala termică sau sobă. Rămâneți calmi. Deschideți ferestrele și ușile pentru aerisire. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc și nu utilizați instalația electrică. Părăsiți încăperea sau clădirea și apelați imediat din exterior numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul E.ON România și de Gas Grid. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. România în direct la Europa FM. Emisiune